подбодрыть крыху Михала, надею добрую подать и думки смутные прогнать. Як почуваешься, Михале, мацуйся, братья, з мала-маля, а день які, эх, день хороший, поисти б тепер, брат, попороши. Так, брат, пойду, да ти вернуся. Якраз потраплю на Петруся, у цербяжы под крыш хваёвы, сказаў Михалу тон размовы. Бы то звычайнае здарэнне, сказаў з усмешкай за смучэнне. Ну, ўжо і пойдзеш, не, брат дудкі, аб тым паходзе няма і чуткі, яшчэ паходзіш за сахою, і над уласнаю зямлёю ты папатееш, і нямала. На картах бабка так казала. Не, жыць, брат, трэба, і жыць многа, Антось гаворыць. А у самога на сэрце стало штось трывожна, бо спадзявацца ўсяго можна. За кожным ходзіць смерць сляпіца. І дзіўна рэч, цяпер драбніца ці проста рысачка якая значэнне, сэнсу набывае і з гэтай смерцю сувязь мае. Ці куры ў хаце сваім дурам падымуць часам шурум-бурум, ці абярэцца з іх, якая з нячэўку пеўнем заспявае для большай важнасці вагі, ці дзесь крумкач разок другі ў небе крумкне смутна-глуха, ці ў юшках песню завіруха зацягне жаласна-нудліва, ці загугукае страхліва, злы гэты дух сава начніца у кустах альховых над крыніцай, гугукне так, што сэрца ныя, або сабака той завыя. Усё гэта дрэннае злучэнне, праявы страшнае абвяшчэнне. І тую думку мімаволі на смерць наводзіць, як ніколі. А прыйдзе ноч. Эх, ноч цямніца, зацятых страхаў таямніца, глядзіш у вокны ты варожа свайго цямнюсенькага ложа, і за вуглом стаіш тулягай, відаць, з нядобраю развагай. У мерцвячых лісцях зімній стужы стаіўся месячык да сужы, на шыбах беліць ён палотны, такі тужлівы і маркотны. Міхал не спіць, а боль тупая яму пад сэрца падступае. Няма надзей, няма жадання. Цяпер на свеце ўсё дазванне яму няміла, нецікава і сну няма, не лезе страва жыццё. Ды што жыццё такое? Глупства, глупства ўсё. Пустое. Міхал глядзіць на блеск газніцы. Уночы ўбіліся драбніцы, дрыгучы блеск і цені тыя, і танцы скокі іх нямыя. Яны варушацца, трасуцца, пустымі смехамі смяюцца, то расплываюцца па столі, то зноў насунуцца паволі. Агоньчык дрыга і скача. Бы штось чуваць, нібы хто плача. Ці то званочак пад дугою звініць бясконцую тугою. Там вочы нейкія міргнулі, і мыслі раптам скаканулі у багны часу і прастораў, бо ім няма граніц, запораў. Глядзіць Міхал, што за хвароба? Ён не адзін. Іх дзве асобы. Адзін Міхал, нядошлы, млявы, другі здаровы і рухавы. Адзін ляжыць, другі вандруе, ідзе па лесе, у вус не дуе і не гадае ні аб чым. Дурны,

на новы лад, каб жыць на нова. Не кідай іх. Ах. І гатова, ні слоў жывых, ні сэрца стуку, і халаднеючую руку Антос цалуе і рыдае, і к трупу з енкам прыпадае. У полі, полі, пры дарожачцы пахіліўся крыж над магілаю. Беглі сцежачкі ў свет шырокінькі, прывялі ж яны к той магіланцы. Ой вы, дороженьки людские, путинки в узкие кривые, вы следом тьмяным снуятеся, и все блукаете бы у лесе, вас горне шлях просторной плыни, и далягляд ружова-сіні, дзе так панадна свеціць сонца, дзе думка тчэ свае красёнцы, каб новы свет жыцця саткаць, заспакаенне сэрцу даць і разагнаць яго трывогі. Просторны шлях, калі ж, калі ты закрасуеш на зямлі і злучыш нашы ўсе дарогі.